دهی المدخان شنت للی پا ارمان شهید اتل کل جان شهید د شهادت بکوی دمی جانان دهی د شهادت بکوی دمی جانان دهی دهی المدخان شنت للی پا ارمان شهید اتل کل جان شهید د شهادت بکوی دمی جانان دای د شهادت بکوی دمی جانان دای او دو مری کروان اتل قربان شو کولای خیست از ونا خیست از ونا خزان شو پوی نو رنگ زل دنیا نا قهر مان شهید اتل گل جان شهید د شهادت بکوی دمی جانان دای د شهادت بکوی دمی جانان دای هلمند خان شنت للی پا ارمان شهید اتل کل جان شهید د شهادت بکوی دمی جانان دای د شهادت بکوی دمی جانان دای ظالم وڑای لکل قدر دان شهید اتل گل جان شهید د شهادت بکوی دمی جانان دای د شهادت بکوی دمی جانان دای د شهادت بکوی دمی جانان دای هلمند خان شنت للی پا ارمان شهید اتل کل جان شهید د شهادت بکوی دمی جانان دای د شهادت بکوی دمی جانان دای فیض محمد بشیر احمد نشوفین خان شهید اتل گل جان شهید د شهادت بکوی دمی جانان دای د شهادت بکوی دمی جانان دای د هلمند خان شنت للی پا ارمان شهید اتل کل جان شهید د شهادت بکوی دمی جانان دای د شهادت بکوی دمی جانان دای خو دغک جی غد پلا کالا را روان شوی فنم غیرت د زړګي سارا قربان شوی پنګ غیرت د زړګي سارا قربان شوی ز زما باهر لسنگت للي اتل زوان شهيد اتل گل جان شهيد دا شهادت بخوب بيدي مي جانان دي دا شهادت بخوب بيدي مي جانان دي هلمند لخان شنت للي پا ارمان شهيد اتل گل جان شهید د شهزاد په خوب ویدی می جانان د د شهزاد په خوب ویدی می دا شهید زمزمہ چتا سو د حافظ اسامہ ثانی په आवाज واورې د دې زمزمه پرمایشت کوم چې وډونه دی هر یو لک فیض محمد ارمانی او بشیر احمد ریحانی او بشیر جان رواني او شریف الله شریفی اسد الله اوفا ریکارڈنگ کړی دی ال سحر استودیو گرد جنگل بازار.